mu mbax la soxna si jigen ju bax ñu tégal ko grade bobu sëriñ bi mom tam noonu motax fi yalla waxut soxna si daf nako jabar ji jabar ja qaddarnaha boole nañ ko min al ghabirin ci ñay alku wa amtarna alayhim ñu taw ci seen kaw mataran ab taw fa saa metina matarul munzarin taw ñi nga xamne dañ leen di waar khul neel alhamdulillah cant ñal na yalla wa salamun mucc ala ibadihi yalna nek ci jaamam yi nga xamne ñoko nangul allahumma ndax yalla khayrun mo gën amma yushrik am wala bok ma yushrikuna li nga xamne lañu bokale ko defé mbokk ñi deglu ak si nañu fi nga xamne fi lañuy jaxale tafsir bi suratu namli ay juroom fuk ak juroom ñent bu ñalla baxé bañu delu ci wat fi inshallah alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu ginaaw bañu santé suñu borom tabaaraku wa ta'ala julli ci yoonentam bi sallallahu alaihi wasallam delu ci nañu ci sen tafsir alquranul karim bilen isaa'atud dunya di amalal aljuma jot ci waxtu wi ngeen koy am ci dakar ak liko wër ci 88.9 diko am ci thiès ak liko wër ci 93.7 diko am ci ndar ak liko wër ci 106.3 waye diko am ci lugo ci 91 tabarakallah amon nañu juroom fukki aya ak juroom ñent ci suratul naml fi suñu borom tabarak wa taala di waxe qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allatheena istafa allahu khayrun amma yushrikun yalla tabarak wa taala bamu alage ñinga xamni ñoy niti lot ñu te lañ doon def nek walu ngor jigen bi mu len alage ba nopi mu daat ne nak yow lot na nga wax alhamdulillah ku yalla alagal sab non da ngay wax alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allatheena istafa legi nak mu laaj ben laaj allahu mu ndax yalla khayrun mo gën am wala bok ma yushrikuna lañuy bokale gën yalla lolu ab laaj la am ma dañu idgham memmi ci memmi motax mu nek amma waye day nek am ba nopi ma ñew ñu fa mim male sat tek ko ci mi ndax mim mu am sukun moy mim mu sadda motax ñu takale len allahumma ndax yalla khayrun mo gën am wala bok ma yushrikuna lañuy bokale lola gën lolu yalla laaj yalla mune mak seen xereemi lu ci gën tabarakallah ku dul yow ya ko gën mu laaj benen laaj muy indi ay tektal yuy wone ne ludul mom mo la man ludul mom mo la gën mune ci aya juroom ben fuk ci suratu naml suratu khorondom am wala bok man khalaqa as-samawati ki bind asman yep wal ard ak sufi wa anzal lakum waccel len min as-samai joge asman ma an taw mom mi wacce taw wacce ko tay ci dakar tabarakallah ak len ci gox yi ko wër mune mo ndax koku mo gën wala seen xërem ye gën bimu wacce taw bi ci asman fa ambatna bihi ñu saxal ja hadaiqa ay tol yu bari zaata bahja tol yu taru tol yo xamne zaata bahja borom taar la rafet vert nat neexa xol da xam ngeen ne tol dafa rafet rawatina tol bo mom ñaari tol bo mom moy gëna rafet ci tol bi nga momut vert gi day rafet massa lo gi rafet waye mom gi ko mom ba lepp say bor bëgg bo récolter fay tar bobu benen tar la yalla neena ma kan lakum amuñu won katan antum bitu shajaraha ñu saxal garab ya dama dama yeb buñu tassé won bëgg saxal wenn fepp garab mënuñu ko nak sirul hayati la nit yorut secret dundu la doom aadama yorut. Suñu borom tabaaraku ta'ala rek moo yor secret dund sirrul hayati, moo tax mu jaxase mbir maag ndox. Ndox nekk secret ba boo ko xoolee du am couleur, nga ñam du am cafka, nga fóon du am xet, te du sàppi kenn moom ndox tabarakalla. Yàlla mu ne am a ilahum maa allah ama allahi ilahun ama allahi, ndax ànd nag yàlla ilahun beneen yàlla boo xam ne mën naa saxal garab, boo xam ne mën naa saxal ñax, joo xam ne mën naa taw, joo xam ne mën naa bind suuf, mën a bind asamaan. Yàlla nee na laaj boobu lay laaj, ndax gis ngeen jeneen yàlla ju mën a bind asamaan? Mu ne bu ngeen ko gisee ngeen wax ko. Ndax gis ngeen jeneen yàlla ju mën a bind suuf? Ndax gis ngeen jeneen yàlla ju mën a taw? Ndax gis ngeen jeneen yàlla ju mën a saxal ak ñax? Mu ne su ngeen gisee jeneen yàlla ju mën loolu ngeen wax ko ko. Bal déedéet jenn yàlla kenn mën ko. Hum ñoom ñi wax loolu xawmu nit lañ ñoo xam ne yaadiluuna dañuy bokkaale, yaadiluuna dañuy bokkaale. Yushrikuuna billahi fa yaj'aluuna lahu adilan wa masila wa yusawwuna bayna alqaliq arrasiq walwasan. Dañu jéem a boole yàlla ak leneen, di ko jéem a defal misaal, di ko jéem a yemaleeg mbindeef yi, te moom mooy ki bind, te mooy wërsëgale jalla jalaluhu wa azza kamaalu. Benn burhaan ak noonu. Ñaareelu burhaan bi am wala boog man jaala al arda, ki def suuf si qoraaran muy saxukaay. Suuf si nekk saxukaay, ñu teg ci suñ kër yi, ñi teraas, ñi etaas, ñi teg ci baraak, kenn ku ne teg ci mu ne kekk rek dëgëre nii mu dëgëre tabarakalla. Te it noonu mu dëgëre nekk xaraar, suñ génnee àdduna noonu lay nekkee xaraar, ñun ñëpp ñu nekk ci biir suuf. Alam naj'al al arda kifatan ahya'an wa amwata. Suñu duggee ci biir suuf ca lay gën a nekkee xaraar, ndax fi nekk nii tabarakalla boo demee ca gaa ya ñu roq, doo fa dégg coow, doo fa dégg maamam koñ bi, doo fa dégg puusal, doo fa dégg werante, tabarakalla doo fa dégg lenn coow, ñoom bu ñu xuloo. Waaw, foofa gën a nekk xaraar. Ñun ñooy ne ci fii kay di xuloo maamam fii ak jël nga maitre ci sama kër ak nangam nangam, waaye ñu génn ñoom ba tëdd fa ñu tëdd, ñoom xuloo jeex na ci ñoom. Am wala boog man jaala al arda qaraara, kooko xéréem yi ko ci gën. Wa jaala xilaalaha, mu def ci biir suuf si anhaara, ay dex. Ki def dex yi ci biir suuf si moo xéréem yi ko ci gën. Wa jaala laha, mu defal suuf rawaasi ay pont, maanaam ay xeer yu ko dëgëral ba du rëng-rëngi, kooko xéréem yu ko ci gën. Wa jaala, mu def baynal baxrayni, diggante ñaari géej ya xaajizan aw dig. Mu fekk diggante ñaari géej, géej gi weex xorom xat, gii neex lool, mu def seen diggante rëdd woo xam ne ma nga seen diggante. Géej gi weex xorom du xorom gi lewet, waaye gi lewet du lewetal gi xorom. Nee na ndax seen xërëm yi am na ko ci man loolu? Kon nag ama allahi ilahun, sooy firi ci wolof, a ilahun ma allah, booy firi ci arab. Ama allahi, ndax ànd naag yàlla ilahun jeneen yàlla ju man yii mu doon wax? Yàlla nee na day laaj, ndax am na li ngeen di woohe yàlla ku ci mën a def suuf mu nekk xaraar, mën a def suuf mu am ay dex, mën a def suuf mu am ay montagne, mu mën a def ñaari ndox yu jaxasoo, te bi neex du neexal bi naqari, bi naqari du naqaril bi neex? Mu ne ndax am ngeen ko? Bal déedéet amuleen ko de. Aksaruhum, li ëpp ci ñoom laa yaalamuuna, amuñu xam-xam. Aaya june da ngeen xool ni ko suñu borom di tëjee tabarakalla. Ñeenteelu burhaan bi ci wane ne moom lu dul moom moo la ëpp doole gën la. Am wala boog man yu jiibul mottarra, kan mooy wuyu kàlloru isa daaahu, bu ko woohee? Kana ca àll ba di wuti jën ca biir géej ga, dénk ya faq mu daanu ci ndox ma yalla mu ne ku ko meuna fekk fofa ki dawal otom bam yagg pneu ba wekk ku dugg ci mboy ga yalla mu ne ku ko meuna fekk fofa motax leg leg mbir yu mel nonu xew ñepp delu ci seen borom waaw auto bu dawe bam yagg rek mu daldi lis pneu ba ne tel ñepp delu ci seen borom bu tawe guddi te sebet ñepp delu ci seen borom tabarkalla gañi dañu dugg ci avion avion bi naaw ba ci kaw bëgg wacc ci fenn pneu yo lank ñu ne ko demal aéroport sangam mu dem bëgg wacc ci fofa pneu yo lank ñu ne ko delu sil mu delu ci pneu yo lank ne ko delul fele bo delo nak su lanké su lankut na nga wacc tabarkalla avion ba mbollem ñu ca nekkon kérok delu nañ ci seen borom tabaraka wa taala waye bu ñu ñëwé ñu essayé pneu yo nangu cététété buñu waccé ciow la bari na lol ku tollu fofu ku ne suñu borom tabaraka wa taala neena ma lay wuyi motax bo gaddo sa kaas mu ne tacc da di toj mu ne woma ndax ko man di wo fekul teewul sa kaas tojna te koku waxu la nga woma salam ni rek ko min waxu la nga woko salam min moko min tabarakallah mu ne waye nak mom soko woxe sa kaas tojna ba nopi waye jaamu nga yalla kaas bi na tay nga ne ya salam wala subhanallah wala allahu akbar suko defe jaamu nga yalla waye neena yoyé suñu gën ci tollé ku len di wuyu isa da'ahu suko woxe kallaru wayaksifu su'a muy muri njaqare la ca mom kuy def lola wayaj'alukum mudaf len khulafa'al ardi ngeen di wuta kon ci suuf khulafa'al ardi wuta kon ci suuf wuta kon moy remplaçant koy remplacer ki ngay remplacer dafa am luñ ko don sante mutele ko ñu la kay def ko lolu moy remplaçant bo demé stade leg leg football kat yi nga gis ben joueur dugg tabarakallah ñuy centrer muy loupé ñuy centrer muy loupé ba yef yi sof entraîneur mu woko mu ñew mu genn ko ci biti duggal keneen koka tabarakallah bu defé ni ki day ruslo gaay motax mom da war bu ñewé rek buñu santéré mu bañu luppé mu duggal ko défé tabarakallah mbir ma saf xorom naka nonu it yalla mu ne daf leena def khulafa al ard ndax dafa am ñu fi jitu woon def fi yoy ay yaqla ndax jinn ya fi ñëkkoon yalla daf leen woon bu fi leen bu leen fecc fecc da haram ñu mujj luñu xewle def comme fecc suñu borom jëlel leen fi indi fi jinn yoy daf ne leen bu leen way ñu mujj luñu xewle def koy way suñu borom jël leen fi indi ñu fi ñu nek ay khulafa di remplacer ñoña waye ñuy day tabarkalla legi jël nañ yoon wi fecc ak way rek lañuy dëkke legi mu ndax kon ñu remplacer woon la taxoon ñu jël leen fi ñu ñew far ñun boole ñaar yépp ñe dañ leen téré woon fecc ñe ñu téré leen way ñu ñew ñun ñu téré ñu fecc ak way ñu boole lepp diko def yalla mu ne doxale a ilahumma allah ama allah ndax andana ak yalla ilahun jenen yalla juman li nga xamne fo jaxle woko mu ñew fo amé njaqari mu muri ko def len ngeen nek ay wuta kon ci kaw suuf qalilam ma tadhakkarun li ngeen di waru bari wut waru di gëna neew tabarakallah warate kat yaangi gëna bari waru di gëna neew ma aqall tadhakkurukum wa i'tibarukum fi ma tashahidun li ngeen di gis mu war leena waru warotu len ci tabarakallah leg leg nga xol télé wara waru nga seen waju genn aduna bu yagg ñu tek ko muy waxuy dem ko ñew loola mëna waar nga deglu radio fi nga nekk ak fima nekk ni mu féré ay boom diko joxalante ngelaw li diko sanni bam aksi fi nga aksi yalla mu ne yu mel noon waron na leena mëna waar waye qalilam ma tadhakkarun ak itam ka jaaxle nekk fam nekk ni ya allah yalla dik mu ne loola war nako waar ba fu mu nekkati yek ni yalla ngoy gis tabarakallah yonent yalla bañuy wax yunus bako jeun wadi wan tabarakallah fofu mu tollon ku fa toll ku nek da nga xamne suñu borom rek mo meuna xajjibi suko jeun wawan ton ma nga wuti ci bir ndox ma benen burhan bi mu di burhan ñentel bi yalla mu ne am wala bok man yahdikum ki len di kan moy len di jubal wala bok am wala bok man ki nga xamne yahdikum mo len di jubal fi zulumatil bahr ki lende mu geej bobu nak mo li lay wax tabarakallah suñu mbokk libu yi nga xamne da ngay jël sa gal tek ci geej di and ak mom nara wuti wursug wu na ci birum ndox waw fa sa gal tek ci geej di and ak mom nara wuti wursug wu na ci birum ndox leg leg nga dem fi zulmatil barri wal bahri yaangi joge ci geej di dugg ci geej di lendamaayu geej ga dañ lay jangal bidiw ba ca beul ba nga xamne bo joge nar reer da nga xol bidiw xamne bidiw beulé fa mu tim moy Dakar wala moy Ngor so fi joge jëm fele narit nga seen bidiw yegne bidiw beulé ma nga ca ndar ma nga ma fete barap sangam ak nangam lola tabarakallah ñi dem ci geej gi mol yi tabarakallah lebu yi xam nañ ci xam xam yo xamne kenn musu ko gis motax suñu jottalé ñom mu len di yok tawhid di len yok pass pass ndax suñu borom tabaaraku ta'ala wax nak ñom ñu waxe kenn ku nek am wala bok man ki nga xamne yahdikum mo len di jubal fi zulumatil barri ci lende ma yu jeeri wal bahri ak geej gi waman ak ki nga xamne yursilu riyaha moy yebal ngelaw yi bushran mu nek mbekte bayna yaday rahmatihi ci kanam yermandem ngelaw nek bushra moy ngelaw day yegle taw bu ñew ginaaw al bashiru moy wa jo xam day ñew ni nangam ngi ñew gis ngeen ci suratu yusuf wala ma an jaha al basir al bashir ba nga xamé ne bashir ba dikkelon na papay yusuf dal di koy jox simis ba tekkote ko mu dal di xol bashir fi ci ay ji moy dañuy tok bam yag meteo nat jawuji dal di gis ngelaw su ko wutsi wala ngelaw su for wala lenen ngelaw nu meuna don lola ngelaw mo tuddu bashir ndax ngelaw le koy wax ne ko tay dana taw ci dakar bu 1h30 joté su ko defé meteo dal di koy wax leg leg nak meteo wax ko ngelaw lol di bashir jog far dal di fam jaar fenen ñu gis mu ñaka taw motax tabarakallah leg leg meteo di wax insha allah bu nexe yalla nak lolou amna ci solo waman yursilir riyaha bushra bayna yaday rahmati ama allah ila ndax anna yalla benen yalla bu man li yalla man nga xamne bo nek ci jeri ji su lendeme mu jubanti la bo nek ci geej ji su lendeme mu jubanti la di yabal ngelaw ngelaw li ñew di yegle taw bu bëgg ñew muy rahmatihi muy yermande yalla rahma mom taw kon nak ta'ala allah yalla sayna amma yushrikun liñ koy bokalel kep kuñ ne yalla nga ni yalla yalla mu ne sorina lolé duma yalla mom la gor ga don wax wa wahidun ma innahu min fani wa lam yazal jalla azimu sha'ni tabarakallah mom borom tuba mo don bind lolou wone ne yalla kenn rek la mune am wala bok man yabda'ul khalqa ki nga xamne moy tambali bind gi tambule ko ci bind ko ci suuf tambule ci bind ko ci ndox kuma ginaaw go yu'iduhu mu dello wat ko manam mu de mu dekkalat ko lepp lum bind bu dehe dina ko dekkalat dañuy déclarer ba suñu baram yi ciat baram yi ci nek nga xamne boy def identité mom lañuy jël wala passeport lolé suñu borom néna kumuy dékkal da ngay indi wat sa yof waman yarsukukum ak ku len di wërsegal minas samaa'i ci asman wërsegu joge asman modi taw wal ardi ak wërsegu joge suuf muy gantax non la ko tafsiru al bahr tekke ci jukib juroom ñaaral katub juroom ñen fuk mune minas samaa'i moy tekki taw wal ardi moy tekki gantax ama allah ilahun ndax amna benen yalla bu andak yalla ci meuna bind wala meuna dekkal wala meuna taw wala meuna saxal gantax khul ne len su fekke amna ne ngeen amna hatu burhanakum indi len sen tetal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug ñong suratul namli aya jurom ben fuk ak ñent khul ne len la ya'lamu du kham man fi samawati ni ci asaman wal ardi ak ni ci suuf al ghaib kumpa illa allah kullu yal yalla ne nak kumpa wa asaman xamuñu ko kumpa wa suuf xamuñu ko al qurtubi neena mi ngi waccion ci mushrikuni biñu laaje yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bis peñ ci kañ la kumpa ken xamuko nak ay mbir la yo jara bay xel kumpa ken xamuko ko dul yalla amna nak lu yalla yi defal yonent wala lu muy defal kokam illa man irtada min rasulin ci suratul jinni kumpa moy lu joge gul ci famu nek xana ma nga ci famu nek luy lolou modi su fekke ne ñun dañu tok fi di def am mbir kumpa la ci ñuko xamul waye ginaaw ñi ngi koy def te xam ko ñun nekkatul kumpa lolo tax ngay gis nit wax la mbir nga dem ba ci karam tek ci sa beut so xamewul ñaar yoyu da ngay wax ne li kumpa la kum ni nek kumpa ci yow man na nek ñaka nek kumpa ci keneen ndax fi ne li ci sama poche kumpa la ci yeen ñi deglu mbub ñi ma sal kumpa la ci yeen waye du kumpa ci man du kumpa ci sama technicien bi kon lolo waral ba ben waye dafa ñew ci gisaane kat nako deg na ku meuna gisaane nga muñako waaw dañ may setti waji dadi dem fele ci bu fay ñenti xeer bank ko ne ko ñaata ñaata xeer la yor waji teen bam yag mu ne ko ñenti xeer nga yor mu ne ko wax nga deug de da dem tour ko dem ci bu juroom benni xeer ngab bokk ko ci ginaawam ñew ne ko ñaata xeer la ngab mu ne ko juroom benni xeer mu ne ko wax nga deug de waji dem suq da di ñew daal ne ko ñaata xeer la ngab waji teen xamuko mu teen xamuko mu ne ko xawmako de mu ne ko ah buma jaxal yow tibu na ñenti xeer nga na ñenti xeer la yor ma tibu juroom ben nga na juroom ben la yor mu sokk ñew nga ne xamoko mu ne ko waaw mu ne ko lutax mu ne ko xamagoko ginaaw xamagoko ci xeybu la nek soko xamoon ma xam ko ndax soko xame say jinne ñoy ñew wax yu ko samay jinne wax yu mako ma wax la ko waaw waye ginaaw xamagoko nak duma ko xam motax leg leg bo toge ci set kat mu jox la fukki deureum wala ñetti petaw nga tafli ci petaw yi la nga ci tafli nekkatul ghaib nak genn nga ko ci alamul ghaibi ba andi ko ci alamul shahada xalat ko ci sam xel ne ko liggey bi lay setlu mu jabut rek tabarakallah di wax lolu tax ñukoy kéré deganul ab julit du gisanelu la ya'lamul ghaib la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah su ko defé budé bi yonent yalla dina ko masal lam koy masal wala budé jenen nit ko xamné nitu yalla la ñukoy tuddé lolu as sultatul ghaibiyya waye nak du ghaibu bi yalla wax la ya'lamul ghaiba illa allah tabarakallah wama yash'uruna yalla neena ñi ngeen di jinne xam nañu xaybu yeguñu kañ lañ leen wama yashurun duñ yeg ayyana yub'asuna kañ lañ leen di dekkal ku yegul kañ ngay dekki nga kon loola nga xamne jogagul xam ko yombu leen bal li fi nek idaraka dafa taftalo dafa topante ilmuhum seen xam xam fil akhirati ci al-akhirah bal li fi nek dal hum ñoom ñi laaj alakhira kañ la fi shakkin minha ñi ngi ci sikki fàkk gëmuñu ko bal li fi ne sax kay hum ñoom amuna minha dañu gumb ci li nga xamne moy bes penc manam nangu ci xol nangu ko jema xam hum fi aman anha laysa lahum basira yudrikuna biha dala'il wuqu'iha li anna istighalahum bil lazzat al nafsaniyya min shahwati al batn wal farj sayyarahum kal bahaim wal an'am la yatadabbarun wa la yubsirun لذلك قال ابن كثير هم شاكون في وقوعها ووجودها بل هم في عماية وجهل كبير في امرها لا نيوغوم منو غيس منو خام تتالي وني بسبنج وايي كو غومبول نا نجاچار دي خول باي تي خيل توپلو سا بكام توپلو سا بانيخ ديغا خامي يي يالاي وني يي سي باري داي وني ني ديكي امنا ñi ngi ci suratu namli suratu khorndom ay juroom ben fuk ak juroom ñaar wa qala wa alladhina kafaru ñaweddi won yalla mushriku makka al munkiruna lil ba'th ñune dañuy laaj yunus bi sallallahu alayhi wasallam ben laaj a iza kunna munax ñu nekké turaban suuf wa abauna ak suñu baye suñu mam yi ñu nekk ñun ñepp suuf a inna la mukhrajuna ndax daan ñu genné waat manam buñu soolé sax yi lekk ñu lekk suñu cangay yi suuf lekk la ca def kawar yeek bañ ñi def sax lenn ci ay yax a inna la mukhrajuna ndax daan ñu genné waat ñu leen lu tax laaj bobu inna laqad wa'idna digon nañ ñu hasa li ñi laaj nahnu ñun wa abauna ak suñu imam min qablu bu yag dañu yag wax de ci amna ci gisuguñu ko dekk ñun dañu yag wax ne dekk ci amna ci gisuguñu ko dekk ñeneen ñina in hasa kon di li nekut illa ludul asatir al awwalin lebi magña ñune kon dekk ay leeb la waye nekut lu am ku de do dekk ku de fa ngay jaare dem ba faaw kon ñom nenañu dañ leen yagg dig dekki te gisaguñ ko dekki ñom seen bayyi dekki wuñ seen mam yi dekki wuñ ñu ne in hadha ila asatir al awwalin ñu ne kon lolu ay leeb la mbirum roma la waye yalla tontu leen tontu lu am solo qul waxal ñi weddi dekki siru fil ardi tukki leen kuy weddi dekk neeko na tukki su tukke fansuru ngeen xol kayfa kana nakala mu nekke nakala mujje aakhibatul mujrimina mujantalu ñe weddi won yalla kacior yi yalla mu ne tukki len su ngeen bëgge xam dekk tabarakallah bo demon tay misra fek fa fir'auna fani sax fotam yaangi tambale ñew ci dekk bi ñukoy woné mom fir'auna ma nga xamne mo dajewon ak Musa tabarakallah ci la fata kat ya wax yalla neena su ngeen wedde dekk ci tukki len ku tukki xamne dekk amna da nga gis togn kar ya dan togn yalla mu alak len fañu nek tekkiul dara nga gis ñan ngolon yalla ba genn aduna fañu nek tay tabarakallah doy keman lol ñi nangolon yalla fañu nek kenn ngu fa nek ñi lank ñepp fa nango nek ñi lankal yalla nak fañu nek mom tabarakallah kenn nguko kon yalla neena ku bëgg xam dekk tukil wala bëgg doxal ci all bi da nga fi gis ñax go xamni gi déxon na dekk da nga fi gis ki ñuy tuddé lupu lupan wala lupa lup nawet bi day nek lupa lup su nawet bi jéxé mu dé ay mbokam rob ko mbamu rob bopam suñuy bay mu dekk